السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. دوزانغو وإسلام نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إني واجب الله، maudhui yangu ya leo inasema is'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala aifanye upya imani katika mioyo yenu. Lianna al-imana yabla, kwa sababu imani inachakaa. Wa yakhlaqu كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما امتوم صلى الله عليه وآله وسلم لو سيما كتك حديثي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حقيقة إيمان inachakaa katika moyo wa mmoja wenu kama inavyochakaa nguo. Basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala aifanye upya imani katika mioyo yenu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia imani inazidi kwa mambo ya taa na mambo ya khairi, na hivyo ndivyo nususi za kisheria zinavyoashiria. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wakati anaelezea baadhi ya hadithi zenye kuelezea masala ya iman, akafikia mahala akasema, wa idha thabata hadha, lalikithibiti hili, alimna anna man kathurat, tunafahamu ya kwamba yule ambaye, man kathurat ibadatu, mwenye kuwa nyingi ibada zake, zikakithiri ibada zake, zaada imanu huwa dinu, inazidi imani yake na dini yake. Waman nakasat ibadatu, na yeyote ambaye zitapungua ibada zake, nakasa dinu, dini yake inapungua. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawazidishia imani wa umini kama ilivyokuja ayati mbalimbali kwenye Qur'an. Yaqulu Allahu ta'ala, wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma madha qala anifa أولئك الذين طبع الله قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم دوال أنباو اهتدوا ومفوة أونغوفوا وإيمان وليناي زادهم هدى الله سبحانه وتعالى على وزدشية أونغوف بمعنى يوفقهم للعمل الصالح الله سبحانه وتعالى أنا وبتوفيق يكفن يمتند ميما وقوة ونا إيمان na imani yao bado ni mpya, wameongoka kwa ile imani. Allah subhanahu wa ta'ala zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazdada alladhina amanu imana wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Aya hizi zote zina maana hiyo hiyo, ndugu zangu wa Islam. Lakini imani pia inachakaa kama tulivyoona katika hadithi tuliyotangulia كيسوما. الله سبحانه وتعالى بي أنا لتجي جنبه إلا كشكا إيمان نا إيمان إذا واتو زكاواني مبايا مبكا زكاشين لكو كبالي مونغوزو و الله سبحانه وتعالى نمتم واك صلى الله عليه وآله وسلم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. watu wameshindwa kuamini kwa sababu ya kutu iliyo katika mioyo yao. kalla bal rana ala qulubihim, sivyo hivyo, watu hawa hawawezi kuamini kwa sababu rana ala qulubihim ay ghatta ala qulubihim, yamefunika katika mioyo yao. ما كانوا يكسبون ويالي وليكوا وانا يفاني أي من الكبائر كتك مذان بمكوبوا ينا أشكاز مويو كما ينبو شكاانغو انتو أكاو أنا يبند نا أنا كمبوكا مبكا بي يليونولية نمارا نجين إلي لبو بي أكايوكا لكن يكفك مهالا حتى كما يكايبيوا يهي هجالي نقوه إلي كسبب يمشكا Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni dharbu almathal, analeta mfano katika al-umur al-ma'nawiyya bil-hissiyya, mambo yasiyoonekana ambayo ni iman iko moyoni. Anapiga mfano wa nguo ambayo inaonekana litawdhi', kwa sababu ya kuliweka jambo wazi, kwa sababu watu wote wanajua nguo namna inavyokuwa mpya na kuchakaa, lakini imani huioni. Akakupigia mfano kama vile nguo yako inavyokuwa mpya na kuchakaa, na imani za watu katika mioyo zinakuwa kama hivyo. Wa fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, na katika hadithi ya Abu Huraira, innal mu'mina, hakika muumini, idha adhnaba, anapofanya dhambi, kanat nuktatan saudaa, dhambi ile inakuwa ni nukta nyeusi, dhambi ile inakuwa ni nukta nyeusi, fi qalbihi, katika moyo wake. Lakini anasema fa idha taba wa nazaa wastaghfar, akitubia akaanguka katika ile dhambi na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, suqila qalbuhu minha, unasafishwa moyo wake na nukta ile. Wa in zada zadat, na akizidisha dhambi nyingine nukta inazidi, akizidisha nukta inazidi, hatta ta'lua qalbahu, mpaka ile nukta inauenea moyo wake wote, moyo wote unakuwa mweusi. Fadhalika ranu alladhi dhakara Allahu ta'ala fi kitabi, hiyo ndo ile rana, maana ya rana ambayo ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, kwamba moyo unafunikwa na kutu na maasia na weusi. na ukachakaa ile imani ambayo muumini anayo kwa sababu ya madhambi. Lakini mtu akitubia akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake unasafishwa na kuwa mweupe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوزان وإسلام من نهاية تليو تنغلية كويتاجة نإشارة يقوانبا تنتكيوا مارك ومارا كموانبا الله سبحانه وتعالى أيفاني أوبيا إيماني داني يميو ييتو. Na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba, ukisoma katika maneno yao mbalimbali. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Allahumma, ewe Allah, zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ewe Allah, tuzidishie sisi imani, imani izidi, kwa maana ibakie katika mioyo yetu na itoe matunda. Izidi, ibaki katika mioyo na itoe matunda, watu wengine wapate mafunzo na maelekezo kupitia wenzao wenye imani, kama ilivyokuwa jambo la ilmu yenye manufaa aliyoomba fikhi. Ni yule ambaye ameisoma akafanyia kazi ikawanufaisha watu wengine, ndio fiqh ambayo inasifiwa. Kadhalika ndio imani yenye kutoa matunda na yenye natija kwenye jamii za Waislamu. Kadhalika Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yakulu li rajulin, alikuwa anamwambia mtu, ijlis bina nu'minu sa'a, ijlis bina nu'minu sa'a, kana sisi tupate imani ijapokuwa kwa kitambo kidogo tu, kwa maana tutajiane mambo ambayo yatatuzidishia imani. Kwa sababu yoyote mwenye akili ni yule ambaye anautafuta moyo wake wakati gani imani imezidi na wakati gani imani imepungua. Kama kala Abu Darda radhiyallahu anhu, kama anavyosema Abu Darda sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna min fiqhi al-abd, hakika miongoni mwa fiqhi ya mtu, an yataahada imana, ni kuipatiliza imani yake, kuifuatilia na kuifanya upya imani yake. Wa ma naqasa ma'ahu, kwa anaifuatilia imani, wa ma naqasa ma'ahu, na kile kilichopungua katika imani yake. Wa min fiqhi al-abd, na katika fikhi ya mtu, an ya'lama ayazdadu imanuhu au yanqus, je, imani yake inazidi au inapungua. Anatakiwa mtu aiangalie moyo wake, au angalie na kuupeleleza, je, imani yake inazidi au inapungua. Ibadallah, enyi waja wa Allah, يقول الإمام ابن القيم ذلك العالم القيم رحمه الله تعالى أنا سمع الإمام شجرة الإيمان أنت وإيمان في القلب كتكموي وأمت أصلها ثابت مسنجي واكني مذبوت كسبني توحيدي كلمة لا إله إلا الله وات ونفزليوة ونزليوة كتك فطرة مسنجي وإيمان مذبوت kwa sababu ya kalima ya tauhid, wa faruha fi samaa, na matawi yake ni yanaota kuelekea juu mbinguni, hayateremki chini, kwa sababu ni mti ulio madhubuti. Lakini hiyo la ilaha illa Allah, kalima ya tauhidi walionayo watu, washajaratu, na mti, la tabqa hayatan, haubakii ukiwa uko hai, illa bimadatin, isipokuwa kipatikane kitu kama vile maji, tusqiha, maji yenye kunyosheleza ule mti, watunamiha, na kuupalilia ule mti kuulea. Anataja jambo la imani, lakini anakupigia mfano unaoonekana. Ukipanda mmea, bila shaka patahitajika maji, kuna kuulea, kuna kuulinda, wanyama wasiushambulie, kadhalika hata hiyo la ilaha illa Allah, ambayo msingi madhubuti ulio ndani ya moyo, mti wa la ilaha illa Allah na mti wa Uislamu unahitajia hivyo. Fa idha qata'a anha as-saqiyu, kumwagilia kukiondoka kwenye ule mti ikawa hakuna. Kadhalika Uislamu alionao mtu haupatilizi, haumwagilii, haufanyii chochote katika kuulea ule Uislamu na ile la ilaha illa Allah, au shaka antaibas, panaogopewa kukauka ule mti, kwa sababu hakuna malezi yoyote. Mti ule unaogopewa kuja kukauka. Fahakadha shajaratul islami fil qalbi, na kama hivyo mti wa Uislamu katika moyo. Idha lam yataahadha sahibuha, ikiwa hakupatiliza yule mwenye mti wake, yule mwenyewe mwenye moyo wake, hakutolea juhudi kuulea ule moyo wake kwa iman, bisakiha, kwa kumwagilia, kulla waktin, kila muda akawa anauangalia kuumwagilia kwenyewe, bil ilmi nafi', kwa elimu yenye manufaa, wal amali salih, na matendo mema. Na mambo hayo mawili ndiyo Allah amemtuma mtume sallallahu alayhi wasallam, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha al mushrikun, katika surati at-tauba aya 33. Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mtume bil huda, ay bil ilmu nafi', ilmu yenye manufaa. Manabii wamekuja na huda, mtu aumwagilie moyo wake kwa huda, Qur'an, tilawatan Qur'an, alilmu nafi', jifunze ilmu yenye manufaa. Kila mmoja ajifunze kwa kiwango chake ilmu ya lazima, wal amali salih, na amali salih ndio ile dini lhaqi, jifunze matendo mema kupitia Uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, ili moyo wako ubaki katika salama na usafi wake. Na ndiyo maana mtu akibaki katika hali hiyo, ni wepesi kwake wakati wa kuelekea kwa Allah, kuondoka katika huu ulimwengu, kuipata kalima ya la ilaha illa Allah. Na mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah, yoyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, ameingia peponi, kwa sababu ni mti aliulea akaumwagilia mpaka anaondoka katika ulimwengu. Bado upo asluha thabitun wa faruha fi samaa. Nasalullah yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.